الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلمه الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست ذوق شوق پیار محبت نال اچھی آواز نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي مسلمان بھائیو السلام علیکم اللہ جل شانہ امن والہ دی حمد و ثنا سید الانبیاء نبی غیب دان رحمت عالمیان علیہ التحیت و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے حق جل والا بندہ ناچیز دی زبان دل اور دماغ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے حق ثواب نو سمجھ کے اس سے بیان دی عمل دی توفیق بخشے جناب دی اس جامع مسجد کیر کلان دے اندر میرے برادر مکرم مخلص دوست محترم جناب محمد منیر صاحب دی کوشش نال اج دا عظیم الشان جلسہ عام بسلسلہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے اونا دی دعوت دو پہ فقیر حاضر خدمت ہویا ہے دعا ہے خالق کے کائنات محمد منیر صاحب نو دارین دیاں ترقیاں عطا فرمائے اینا دے خاندان نو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سچا خادم اور مخلص غلام بنائے اینا دے نال ساڈے معزز بزرگ جناب بابا مقصود صاحب مرحوم و مغفور علیہ الرحمہ دے وڈے بیٹے تشریف فرمانے الحمدللہ اپنے باپ دے نقش قدم دے چل رہے نے اللہ تعالی مزید انہاں نوں دین متین دی خدمت دا موقع فراہم فرمائے دوسرے جتنے بھی دوست احباب دامے درمے سخنے قدمے ایس علاقے دے اندر دین متین دی خدمت کر رہے ہیں اللہ جل شانہ انہاں نوں عظمتاں اور شانہ عطا فرمائے دین مصطفیٰ دی پکی اور مضبوط غیرت عطا فرمائے عزیزان گرامی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جلسہ ہے میں اپنے برادر محمد منیر صاحب کہنے دے مطابق کہ چشتی صاحب قرآن و حدیث تو باہر نہیں جان گے میں انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث دے اندر ہی رہ کے تے اپنے موضوع نو مختصر وقت تک بیان کراں گا میرے سامنے چند کتاباں موجود نے ایک صحیح بخاری شریف ہے دوسرا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دی اعجاز علوم الدین شریف ہے بخاری شریف دی شرح فت الباری امام اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی امام ابن حجر اسقلانی دی دوجی کتاب الصحابہ فی تمجید الصحابہ صحابہ اکرام دے حوالے دے اوپر بھی فقیر دے کول تیسری جلد سامنے موجود پئی ہے اور اینا تو علاوہ امام ساوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تفسیر ساوی او بھی سامنے موجود ہے باقی جو کچھ سینے دے اندر اللہ دی طرف دیتا ہے او بھی جناب دے سامنے مناسبت نال پیش کرانگا ریا مسئلہ میری سختی دا کہ اللہ دے پیارے ہو گا لیا کہ توانو پتا ہے ایک سختی بجا ہوندی ہے دوسری بے جا ہوندی میں بے جا سختی نہیں کردا بجا سختی کرنے بجا سختی دا مطلب یہ ہے کہ اسا ڈنڈے چھوٹے تھوڑے پڑے نے میں تے اج تک کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں رکھیا کلاشن میرے کول کوئی نہیں سختی تو انہاں نوں چاہی پھردی ہے جنہاں دے کول سجے کھبے کلاشن کوف ہوندے نے انہاں نوں سختی بہن نے دے دندی تے اللہ دی مہربانی نال ساڈے کول تے کوئی سختی نہیں آ ویکھو ہے جی نہ میرا کوئی پنڈا سخت ایڈا ویکھنا جو جی میں میرا مطلب ہے اللہ دی مہربانی نال ہے جی انتہائی کمزور لگنا تے ہاں میرا دین ایمان بڑا سخت ہے یہ اللہ دی مہربانی ہے دین ایمان میرا بڑا سخت ہے انشاءاللہ ضرور دے جوڑیاں دے صدقہ جدا دین مروڑیا جائے وہ بندہ نہیں کھوتا ہی وہ بندہ کہتا ہے جی پوچھل مروڑ کے کدی اینوں لے جاؤ تو کدی اینوں لے جاؤ کھوتا ہوندا بندہ نہیں ہوندا سمجھ لگ گئی نا بندہ وہی ہوگا جب غیرت ایمان ایسا مضبوط ہوئے دنیا اس تل لا لگے تو اپنے ایمان دین تو نہ ہٹے تو بندہ انہوں آن دے اللہ دی مہربانی نال پڑھاؤ زندگی دے جنے دن نے انشاءاللہ العزیز آن بان شان نال ہی گزارنے نے تو چکنا نہ کدی سکھیا تے نہ اسا کسے اگے چکنے ہے چکنا صرف ایک رب وحدہ لا شریک دے اگے تے سونے حبیب محبوب خدا دے اگے اسا اور کسے دے اگے نہیں چکنا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جناب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے موضوع بیان کرنے تو پہلا میں وضاحت کر دیا عظمت دا معنی ہوندا بڑا ہونا. ساڈے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک شبے والی گل نہیں, آپ ساریاں تو وڈے نے, اچے نے, عظمت شان والے نے. میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد صاحب مہروی میرے تو قبل آلہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ دے چند اشعار تہاڈے سامنے پیش کیتے نے جنہاں دے اندر عظمت مصطفیٰ دا بیان ہے. میں پہلا وضاحت کر دیا کہ نبوت شے کی ہے. امام غزالی حجت الاسلام مجمع البحرائن علم و عرفان دے بادشاہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین شریف دے اندر نبوت دیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے. وہ صفتاں بیان کر کے تے پھر عظمت مصطفیٰ دا موضوع بیان کرنا. آپ فرما دے ہیں اذ یعلم ان النبوۃ عبارۃ عما یختص به النبی ویفارق به غیره وهو یختص بانواع من الخواص احدها انه یعرف حقائق الامور المتعلقۃ باللہ وصفاته والملائکۃ والدار الاخرہ لا كما يعلمه غيره بل مخالفا له بكثرة المعلومات وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف والثاني أنه له في نفسه صفة بها تتم له الأفعال الخارقة للعادات كما أن لنا صفة بها تتم الحركات المقرونة بإرادتنا واختيارنا وهي القدرة وإن كانت القدرة والمقدور جميعا من فعل الله تعالى والثالث أن له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهدهم كما أن للبشير صفة بها يفارق الأعمى حيث يدرك بها المبصرات والرابع أنه أن له صفة بها يدرك ما يكون في الغيب إما في اليقظة أو في المنام إذ بها يطالع اللوح المحفوظ فيرى ما فيه من الغيب فهذه كمالات وصفات. اے عبارت حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. وہ امام غزالی جنہ دے بارے وہابیاں نے اپنی کتاباں وچ لکھیا ہے کہ معراج دی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اگے فخر کر رہے سن کہ اے موسیٰ تہاڈی امت وچ میرے غزالی ورگا ہے. اس وقت امام غزالی کی روح مبارک پیش کیتی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ہم کلام ہوئے جناب امام غزالی رحمت اللہ علیہ. وہ امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم الدین شریف دے اندر آپ فرما دے نبوت ایسی صفت ہے جس دے نال نبی مختص ہوتا ہے، کسی ہور دے اندر وہ صفت ناممکن ہوتی ہے۔ وَيُفَارِقُ بِهِ غَيْرَهُ، نبی دا نبوت نال باقیاں ساریاں سارے لوکاں تو، باقی سب مخلوق خدا تو نبی دی شان نبوت دی وجہ نال وکھری ہوندی۔ یعنی نبوت خود ایک ایسی صفت اور مقام ہے جس دے نال نبی لکھاں کوہاں دا فرق رکھدا ہے باقی انساناں تو۔ دوسرے لفظاں وچ تین سمجھو، نبی دے اندر جیڑی نبوت والی شان رب رکھی ہوندی ہے، اس نبوت والی شان دے ہوندے کوئی او دی مثل ہو سکدا ہی نہیں۔ اور کئی وچ خاصیتاں اللہ نے رکھی ہوندیاں نے نبی دے اندر، جڑیاں امام غزالی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے ایک خاصیت اللہ دے نبی دے اندر ہوندی ہے، انہو یعرف حقائق الامور المتعلقۃ باللہ وصفاتہ والملائکۃ والدار الاخرہ۔ فرمایا ایک خاصیت اللہ نے نبی دی نبوت دے اندر رکھی ہوندی ہے کہ نبی اپنی نبوت دی صفت نال پہچان دا ہوندا ہے، ایسے کماں دی حقیقت نو، ایسیاں چیزاں دی حقیقت نو پہچان دا ہوندا ہے جنہاں چیزاں دا تعلق اللہ دے نال ہوندا ہے، اللہ دے صفتاں نو جاندا ہوندا ہے، اللہ دے افعال نو فعلاں نو رب دے کماں دی حقیقت نو جاندا ہوندا ہے، فرشتیاں دی حقیقت نو نبی جاندا ہوندا ہے، ودال الاخرہ دا تے آخرت والے جہان دیا حقیقتاں نو نبی جاندے ہوندے نے۔ لا کما یعلمہ غیرہ، انج نہیں جے دوجے جاندے ہاں، اساں وی سن کے جاندے ہاں، فرشتیاں نو جاندے، اللہ نو جاندے، صفتاں نو جاندے، رب دے کماں نو جاندے، آجی دار آخرت نو جاننے ہاں، قبر حشر دے آخر جہان نو جاننے ہاں، پہلے کن ساڈے جاننے تے نبی دے جاننے فرق گیا، اسا سرسری جاننے ہاں، نبی ہر شے دی حقیقت نو جاندا ہے، اسا سرسری جاننے ہاں، اسی ایویں سن سنا کے جاننے ہاں، مگر نبی ویکھ کے جاندا ہے۔ سبحان اللہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دی عبارت دا ترجمہ پیا کرنا، آپ فرمانے وسانی ان لہو فی نفس صفت، دوجا جناب دوجی خاصیت اللہ دے نبی دے اندر ہوندی آ، اللہ نے انہوں ایسی صفت عطا کیتی ہوندی آ جس صفت دے نال ایسے کم جڑے لوکی نہیں کر سکتے ہوندے، او کم اللہ دا نبی اس صفت نال کردا ہی لگا جاندا ہے۔ او نبوت دے اندر جدو نبوت صفت اللہ دے اندر رکھدا ہے، نبوت والی صفت جد اللہ نبی دے اندر رکھدا ہے، قربان جاواں اس نبوت دے نال پھر خاصیت اللہ رکھ دیندا ہے، ایک خاصیت ایسی وی رکھ چھڑدا ہے نبی دے اندر جدے نال اوکھے اوکھے کم جڑے دنیا نہیں کر سکدی، سارے جہان والے نہیں کر سکدے، او نبی سوکھا کر لیندا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ دیا بندیا ذرا غور فرما، من دا وٹا مینوں چکنا پے جائے میرے واسطے مشکل آ، دو من دا چکنا پے جائے میرے واسطے مشکل، تین من چکنا پے جائے میرے واسطے مشکل، سارا پہلوان ہوے اوندے واسطے تین من دا وٹا چکنا اوکھا نہیں سوکھا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے او دے اندر اللہ نے طاقت رکھ دتی آ، او طاقت میرے کول نہیں، نبی دے اندر او طاقت ہوندی ہے اللہ دی طرفوں رکھ دتی جاندی آ، نبی جدو چاہتا ہے رب دی اس دتی طاقت نال او کم کر لیندا ہے جڑا کوئی بھی نہیں کر سکدا۔ یاد رکھنا، یہ غلط فہمی لگی ہے نا لوک، انہیں نبوت دے معنی نہیں سمجھا، نبوت دے معنی ہیکاں نال نہیں سمجھے جاندے، نبوت دے معنی فقیران دی جتیاں نو سدھے کرن نال، فقیران دی خدمت نال پتہ لگدا ہے، اس مالک دی عنایت ازلیہ انسان دی دستگیری کردی ہے تا جا کے حقیقت کھل دیاں جے۔ یہ میری گل یاد رکھنا، غور کرنا، امام غزالی فرما دے والثانی انه له فی نفسه صفه انه له فی نفسه صفه نبی دے اندر نبی دی فی نفسه او نبی دی ذات دے اندر ایسی صفت رب رکھ دے جس صفت دے نال تتلو اللہ الافعال الخارقۃ للعادات ایسے کم جڑے کوئی دنیا دے بندے نہیں کر سکدے نبی آرام نال کر لیندا ہے مثال دینے ذرا گل غور نال سننا اے میرے ہاتھ دیاں انگلاں دا نو لانا میرے ہاتھ تے اوکھا ہے بولو نا تواڈے ہاتھ تے اوکھا ہے ناخن تراش لے کے بلیڈ لے کے اپنا نو آرام نال تسی لا لو گے تواڈے اندر طاقت دے اندر رکھی پر جس بندے دے ہاتھ نو فالج پیا ہو ہاتھ ہل نہیں سکدا اون دے ہاتھ تے نو لانا وی بڑا اوکھا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں بھائی او اللہ دے بندیا جویں اسی نو لا لینے ہو نبی دھرتی تے بیٹھ کے ایویں چند اسمان تو لا لیں گے ساڈے لئی نو لانا اوکھا نہیں نبی لئی چند لانا اوکھا ساڈے لئی نو لانا اوکھا نہیں نبی لئی سورج موڑنا اوکھا نہیں اے نبی دے اندر صفت ہوندی ہے وچ موجود ہوندی ہے اندر رکھی ہوندی ہے نبوت جدوں ملدی ہے اس لیے رکھ سکدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بعد مذہب دے ذہن وچ کوئی ہور دا ہو خیال ہونا ہے تو پتہ نہیں اس لیے کوئی جبریل طاقت لے کے آندا ہونا ہے جے دے نال او کردا کھڑدا ہونا ہے نا نبی دے اندر موجود ہوندی ہے ادھر رب دا ارادہ ہوندا ہے کہ اج نبی اے کم کر دے ارادہ ہوندا ہے نبی کر کے وکھا سکدا ہے پر ہن دے ارادے دے پابند نے کیونکہ رب دے ارادے تو بغیر رب دی بلکہ مرضی تو بغیر نبی تے کدی قدم نہیں چکدے نبیاں دی تے شان ایتھے بلدی ہے کہ رب دی مرضی دے خلاف نبی کدی چلے آئی نہیں ذرا غور کرنا ہے جناب پہلی خاصیت دسی کہ ہر شے جدا تعلق اللہ دے نال آ رب دیاں صفتاں رب دے کم فرشتے آخرت دا جہاں نبی انہاں ساریاں دی حقیقتاں نوں جاندا ہوندا ہے انج نہیں امام غزالی فرماؤندے نے انج نہیں جاندا جویں تسی اسی جاننے آ سرسری طور تے اساں حقیقت دی خبر نہیں ہوندی حقیقت دی خبر مرنے تو بعد ہی جا کے پتہ لگے گا مگر صدقے جاواں اللہ جنوں نبوت عطا کردا ہے او دے اندر خاصیت رکھ چھڈدا ہے او نبی اپنی نبوت دے نال اس صفت دے نال اس شان دے نال اے حقیقتاں نوں جاندا پہچاندا ہوندا ہے اور دوجی خاصیت اللہ اپنے نبی دے اندر رکھ چھڈدا ہے فرمایا جڑے کم اوکھے عادتاں دے خلاف ہون جڑے دوجے بندے نہیں کر سکدے سائنس دان وی نہیں کر سکدے کوئی بندہ جڑا نہیں کم کر سکدا نبی لئی او کم کرنا سوکھا ہو جاندا ہے اے دوجی خاصیت نبی دے اندر اللہ رکھ سکدا ہے فرمایا وہن کا توجہ فرماؤ فرمایا وسال ہے اور تیجی خاصیت اللہ نبی دے اندر رکھی ہوندی ہے او کیڑی خاصیت ہے ان لہو صفات بہا یبصر الملائکہ و یشاہدون فرمایا کمال نل البصیر صفات بہا یفارق الاعمى فرمایا جے ایک اکھا والا ہوندا ہے دوجا انا ہوندا ہے جنوں نہیں دسدا ایک انا دوجا ویکھن والا سجاکا فرمایا جے اس سجاکے نو اللہ نے ایک صفت دتی ہے اودی اکھا وچ پئی ہوندی ہے اس خاصیت دے صفت دے نال اونوں جناب والا او شے دس پیندی ہے جڑی انے نو نہیں دسدی اے میرے اللہ دے نبی نو رب نے ایک شان دی دتی ہوندی ہے سینو لوکی نہیں ویندے نبی اپنی اکھ نال ویکھ لیندا سمجھ آ رہی گل گم سم نہ ہوئے تو بیٹھا جی کہ گم سم نال میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہیں سمجھ لگی؟ یہ نہیں بہنا جناب جو منڈی تو ہندوانے پائے ہوں ادھر ٹھڈا مر گئی لگے جان دے ادھر ٹھڈا نہیں پورے اپنے ہوش واس سنبھال کے بہنا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں موضوع پہلے کبھی نہیں چلایا جلا چلا دیا. میں منیر صاحب دی تے جناب ان کے پراواں دوستوں کی محبت کی وجہ توجہ کرو گا. تیجا فرمایا توجہ کر جناب فرشتوں کو ایک دم مشاہدہ کرتا ہے وہ بھی صفت اندر موجود ہوں. طاقت اندر اللہ نے رکھی ہوں. اور چوتھی جی اصل میں موضوع والا ہونا ہے چوتھی صفت چوتھا خاصا چوتھی خاصیت چوتھی شان جی اللہ اپنے نبی دے اندر رکھ دینا ہے. فرمایا لہو صفت بہا یدری کما یکون فرغی مانا نہیں. حسن پاک مولا علی کے بیٹے بچ بیٹھے سن. انہاں آخیا جناب یہ دسو تہاڈی کھول دیتا رہ گئی رسم آو ارے روح دلالی نہ رہی رہ گئی رسم آو روح دلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی رہی. او امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار پہ فرماؤ گئے فرمایا قربان جائیے اللہ نے نبی نو ایک صفت دیتی ہوئی ہے جس صفت دے نال قدرے کو ماں یہ کون فل غیبی غیب دے اندر جو کچھ ہونا ہوں نبی انو اس صفت نال ہی جان لیں دے. گل سمجھا بھی معلوم ہوا غیب نو جاننا اللہ دی طرفوں نبی دے اندر طاقت رکھ دیتی جاندی ہے. غیب نو جان دی طاقت نبی دے وچ موجود ہندی ہے پر پابند ہوندے نے رب دی مرضی دے. ہن ایتھے موضوع کھول کے جدو بیان کیتا تے بخاری پڑھی نا پتا تان لگنا ہے کہ بخاری کیویں پڑھی جاندی ہے. اوے بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں مدے نال کہہ دو بنا کسی کے نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری اے دلو عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاروں کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخاروں کو. میں محل سے تقریر کرنے گیا اتنے نا ایک دوجے ٹولے کا بندہ سی آتا یار آخر شان نبی بیان کرتے ہیں تو سنی مولوی کرتے ہیں ساڈے مولوی تو ڈاؤن ہے ڈاؤن ایمان والا اپنے منہ ہی جا آتا جب حضور دی شان بیان کر سننی ہونا حضور دی شان ہے سنیا کو نہیں سنیا کرو سارے مولوی تو میرے دوں ہی نے یہاں کو جب حضور دی شان سننی ہو تو بندہ آپ کی جانا سن کے ہی شان کی ہوتی ہوئی ہے میری تو شان آن کے مکانی گل اتنے پتا کوئی پھر شان رہی ہوں میری جو کوئی بندہ شان بیان کرے تو زمین اس بار نے کرابے لڑا کے گانا آپ کے مقابلے چشتوں آتی جاتی شاہی کوئی تو میری شان ہے کہ تھی نہیں لیکن شان بیان کی امام غزالی سرکار دا فرماوے نے فرمایا بہا یدر کما یکون فل غیب اما فل یکدا فل منا ستے نبی اس صفت نال غیب دیاں گلاں نوں جان لیندا ہے. اے صفت جڑی رب نے نبوت دیندے اون دے اندر رکھ دتی ہوندی او مثلا سانو قدرت قدرت طاقت ہے من طاقت اللہ نے دتی میں بول رہا ہوں قدرت میرے اندر رکھ دتی ہونی یہ صفت میرے اندر موجود ہے اختیار میرے اندر موجود ہے دیکھنا طاقت میرے اندر موجود ہے بولنے دی طاقت میرے اندر رکھی قائم ہے اللہ نے میں جدو چاہواں گا ارادہ رب دا ہوے گا جدو چاہواں گا میں بولدا جاواں گا گل سمجھ نہیں آئی گل دی سمجھ رہے ہو جیویں تیرے اندر چلنے دی طاقت بولنے دی طاقت سننے دی طاقت پھیلنے دی طاقت بھاگنے دی طاقت اللہ نے نبی دے اندر غیب نوں جان دی طاقت رکھی ہوئی غیب نوں یہ طاقت نبی دے اندر موجود ہوندی تے پھر ساڈے نبی سارے نبیاں اے تے ہر نبی دے اندر اللہ نے رکھی ہوندی ہے ہر نبی دے اندر رب نے طاقت رکھی ہوندی ہے صفت لیکن جویں ساڈے نبی وچ رکھی ہے پھر انج کسے وچ بھی نہیں رکھی عظمت جو مصطفیٰ نو دیتی ہے نا تائیے کیا فرمانا تل کر رسل فضل بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجا فرمایا سا رسولہ نبادیاں دے فضیلت دیتی آو کئیان دے سا درجے بلند کر دیتے لے کئی عرصے نے دینا نارسا ہم کلامی کیتی آو نبی پاک دی جب شان دے فضیلت دے عظمت بیان کرنے دیواری آئی حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام دی شان بیان کر دیا اللہ نے فرمایا من کلام اللہ اسا انہا نار کلام کیتی جب آمنا دے لال دیواری آئی ایتے ہون ایک شان نہیں سی جی رب بیان کرنا ایتے این یا کہ میں اپنے حبیب نال دیدار کرایا میں اپنے حبیب نال کلام کیتی بلکہ رب نے ایسی شان نہیں دتے بہا دتیاں نے جڑیاں رب گرن دی بجائے رب نے اے نہیں دس دتا ورفا بعدہم درجات فرمایا انہاں وچوں میرا حبیب ہو جائے جدے میں کئی درجے بلند کر چھڑے جے رب آندا میں جن جن کڑے سناواں موسیٰ نو ایک شان دتی ہم کلامی دی میں جن دتا میں اون دے نال گل کیتی یا فرمایا میں اون دے نال کلام کیتی شان موسیٰ نو بیان کر دتا حبیب دی شان گنن والی نہیں سی رب نے لکا کے بیان کر دتا ہے اگلا آپ پہ سمجھ لگے انہیں کہا دیتا وارا فا بعدہم درجات میں ان داندے کئی درجے بلند کر دیتے نے اور گھر کرنا گرا ایمان والے کیا مت کا دو نہیں ہو توجہ کرنا گرا باقی نبیوں نو اے علم نہیں دیتا گیا اے شے لکائی گئی ہو جدو آمنا دے لال دیواری آئی قیامت کدو ہوئی کل کی ہونا ہے کہ سارے غیب حضور دے اوپر کھول دیتے گئے ساریاں گلاں کملی والے دے کھول دتیاں گئیاں قربان جائیے ذرا غور فرماؤ اللہ نے آپ کے اندر صفت ایسی رکھ دتی جناب جد عرش فرشاں دے جناب ہر شے جناب کائنات دا درا درا مکان ما یکون جدو دنیا بنی جنہ چے رہنی تے آخرت تے اگے جناب جو کچھ ہونا ہے رب العالمین نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے اندر رکھ دتی جناب ہے جی آپ سرکار نو سارے غیب کھول دتے نے تائیوں ہن بخاری دی حدیث پاک دا ذرا غور فرما آمنا بلال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار جناب ہاں تشریف فرمانے جناب صحابہ کرام اٹھے کوئی صحابی کرا سوال کر لگ پیا کوئی آندا جناب حضور قیامت کدے ہونی ہے کوئی آندا جناب کل کی ہونا ہے کوئی پوچھتا ہے میرا پیو جناب کی ہے میرا باپ کیڑا ہے انہیں جناب سوال بننے شروع کر دیتے ہوں آمنا دے لال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار غصے میں آ گئے غضب میں آ گئے کیونکہ سرکار دے کول ایہو جے سوال جو کیتے جا رہے سن جڑے نہ کرن والے سن حضور دے کول سوال کرن دے نہیں سن حضور سرکار غصے میں آ گئے غضب دے اندر آ گئے سرکار بخاری پہ بول دی ہے حضور سرکار کچھ کھلوتے آپ نے فرمایا سلام سرکار کھڑے ہو گئے فرمایا اور بخاری شریف تو جو فرماؤ سوئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف وڈی جلد والی 19 صفحہ پہ پڑھنا پہلی جلد وچ سونے حبیب خدا دے بارے پیار جناب والا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار راوی قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشیاء حضور دے کول کئی چیزاں پچھیاں گئیاں کئی گلاں پچھیاں گئیاں اس مقام دے اوپر امام باسا امام ابن حجر اسقلانی بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ شرح بخاری دے اندر پہ لکھنے نے جڑے وہابیاں وی پڑھنی ہوندی سنیاں وی پڑھنی ہوندی سارے جناب آندے نے امام ابن حجر اسقلانی بڑا بڑا پکا مضبوط عالم سی بڑے وڈے جناب محدث تے امام گزرے نے اس نے انہاں دے حوالے نال کیا پڑھنا جناب 252 صفحے دے اوپر 252 صفحے دے اوپر آپ اس حدیث کے تحت پہ لکھ رہے نے فرمایا کان من السوال عن الساعۃ جب صحابہ نے حضور کو پوچھا سی سوال جڑیاں چیزاں دے حضور دے صحابہ نے کملی والے تو سوال کیتے انہاں دے وچوں ایک سوال قیامت دے بارے وی سی ایک سوال کان ملا سوال وان سال ایک سوال قیامت دے بارے وی سی وماش باد الگ من المسائل اور اس قیامت دے سوال دے نال نال دے دوجے مسئلے وی پچھے گئے صحابہ کرام نے سوال شروع کر دتے فا کر ان اشیاء کرہا فلما اکسرا لے غضبا جدو سوال بہتے ہون لگ پے زور غصے وچ آ گئے اس واسطے کہ کملی والے ابی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی یہو جے سوال جڑے نہ کرن والے جویں اج کل کئی بندے کردے نے آندے نے جناب دسو حضرت موسی علیہ السلام دی نانی دا نام کی سی کوئی آندا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نانے دا نام کی سی میں کہ تو اپنے پڑھ نانے دا نام مینوں دس دے وہ چلے آ تینوں اپنے دادے پردادیاں دے نام یاد تو کی کرنے نہیں جناب انہاں پیغمبراں دے نانے دادے پردادے یا نام پوچھ کے کس واسطے تو میں کہ جناب مولوی صاحب سی اوندے کول ایک بندہ گیا مطلب پوچھنا سی آندا جی موسی علیہ السلام دی نانی دا نام کی ہے اس نے مولوی صاحب نے آکھیا وضو دے فرد چار ہوندے نے انہیں پھر آکھیا انہیں آیا مولوی صاحب لگدا اچھی سنتے نے انہیں آکھیا مولوی صاحب میں پوچھیا موسی علیہ السلام دی نانی دا کی نام سی انہاں پھر فرمایا وضو دے فرد چار ہوندے بے لیا انہیں پھر آتے انہیں آپ گوڑے نو پھڑ کے نہ ہلا کے مول صاحب تو انہوں سنیدہ نہیں انہیں آہا تیرا پتھا گولو گے میں نے سنیدہ پر تیرا نہیں سنیدہ گل سمجھ آئی کہ نہیں تو پوچھا لے موسیٰ علیہ السلام دی نانی دنا کبھر ایک تحشہ تیرے کوئی نہیں پوچھا جانا انہوں نے نانی دنا کی تھی تینو جو پوچھا جانا ہے تو وہ پوچھا اسی طرح دے سوال ہونے بھی قیامت کدو آوے گی میرا پیاؤ کون سی جناب میرا پردادا کون سی جناب ہے جی ہے جی کل کی ہونا ہے پرسوں کی ہونا ہے جناب ان دے سوال سرکار دے کے شروع ہو گئے نہ کرن والے سن حبیب خدا انہاں نوں ناپسند کیونکہ کملی والا یہ چاہندا سی کہ تو ساڈے نال جو ہونا ہے نا تسا جو رب دے جواب دینا میرے تو سکھ لو تے باقی دیاں میریاں موجاں نے جو دس دیاں جو نہ دساں میری موج تے پھڑ جو ذرا غور فرما کر لا دیا بندے جناب ان سوال شروع کر دیتے تھے ایسے سوال شروع کیتے جناب وچوں جناب کان من ہسوال عن الساعۃ ساعت آندے نے قیامت نو قیامت دے بارے بھی پوچھا گیا انہاں پوچھا جناب قیامت کدو ہونی ہے ذرا غور فرما حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہو گئے غصے وچ آ گئے تے آمنا دلال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تے فرمایا للناس صلونی اما شیطم عظمت دے مصطفیٰ دان دادا اے تھوئی لالمی ذرا غور فرما دی بے خدا فرمو دے لے پچھو لے میرے تو پھر جو بھی پچھنا جے پچھ لو ایسے بخاری دی اگلی جلد دے اندر ایسے بخاری دی اگلی جلد دے اندر حبیب خدا دی اس حدیث دے الفاظ موجود نے سلونی اما شیطم الانا فرمایا ہون جو پچھنا جے پچھ لو پر پھر اگاں نوں پچھنا ہون دی گل جو کر دتی نا ہون جو پچھنا نے پچھ لو اگاں پھر نہیں پچھنا کی مطلب کہ میں اج دے سوال انج دے سوالاں دے جواب دین لئی نہیں آیا میں تے اللہ دے حکماں نوں دسن آیا واں تے جے تساں میرا علم ہی تولنا ہے تے پھر پوچھ لو جڑا پوچھنا جی اج پوچھ لو ہن اس جگہ تے غور کرنا میں تینوں بخاری پہ سمجھانا ذرا ایمان اپنے نوں سنبھال لے تے جناب اس حدیث بخاری نال ہی ساڈا سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے حضور پاک فرماؤں دے نے پوچھو میرے تو اما شے تم جو تسی چاندے ہو جو اور تو سمجھنا میری گل میں ایتھے بہنا میں آنا یار میرے تو پوچھو جو کچھ دیو میرے اس لفظ سے کہ حضور دے لفظ سے بڑا فرق پتا کیوں ایک مولوی صاحب تقریر کا کرے انہیں آکھیا جو میرے کو پوچھتے پوچھتے امام حسن پاک مولا علی کے بیٹے وچ بیٹھے سن انہیں آکھیا جناب یہ دسو تہاڈی داڑھی دے وال جڑے نے یہ کلی نے کہ جوٹا نے مولوی اور جتا اور پاؤں گا ہن گنے سن داڑھی دے وال کلی نے کہ جوٹا نے ਕਦੀ ਜੋਟਾ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋ ਜੋ ਕਲੀਏ ਕਿ ਜੋਟਾ ਉਹ ਬੁੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ਰਾ ਫਰੇ ਮੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਆ ਕਲੀਏ ਕਿ ਜੋਟਾ ਮੈਂ ਕੋ ਗਿਰੇ ਥੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿੰਨੀ ਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਰ ਮਰਦੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾਈ ਉਹਨੇ ਆਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਸੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈ ਤੇ ਨਵਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਏ ਜਿਸ ਨਾਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਪਾਇਆ اس نانے دی شان تے اگے کھول کے دسنا داڑھی مولوی صاحب دی سی آپ نے فرمایا کئی کے جوٹا میں قرآن کی تیری داڑھی کے بارے دس دینا وہ یہاں دسو پھر آپ نے فرمایا خلقنا من کل شئین زوجین جوٹا جوٹا پیدا کیتا ہے تیری داڑھی دے وال جوٹا جوٹا وے اللہ دے بندیا میں ایتھے بہ کے دعویٰ کر رہا ہوں میں آنا میرے کول پوچھو جو پوچھنا جے کوئی بندہ اٹھ دے میرے واندا دسو جی پھر کل کی ہونا ہے میرا ہوش اٹھ جائے گا رنگ کھٹا پی جائے گا لب سک جان گے کی جواب دیں نو یہ اندا کل دی گل دس مینوں تے پتہ کوئی نہیں مینوں تے کنڈ پچھوں دی کوئی شے نہیں دسدی میں کل دی گل کے دسا گا اے اللہ دے بندے تیرا میرا دعوی کرنا ہو رے اساں اپنی مرضی نال بول لینے ہاں مگر کملی والا کدی اپنی مرضی نال نہیں او بولیا او دی نشان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مزا نہیں آیا پتہ نہیں تو انو کادا ڈر رہے واہ جی ابھی نارا ساڈے پنڈی دے بندے ماریا انہاں دا جگرا واہ واہ بنیا کھڑا ہے تہاڈے لگدا دل والے چوہے آ رہے نے اس علاقے دے بیلی بڑے کمبل ڈے ہونے نے پتہ نہیں ہلے نے کرنا کی ہے جا کے کوئی نہیں کرے کوئی جو کچھ ہونے مل رہا ہے وہ تے مرتے ہو اللہ دے بندے ادھر ویکھ جناب ادھر ویکھ اور فرماؤ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی کلمات پڑھنے والے ہو ذرا اپنی نبی دی عظمت شان نو ویکھ پھر حضور سمجھنا ذرا چاپی مار کے ویکھ تینو کائنات دے اندر ایسی کوئی ذات نہیں لبنی جنو دل دتا جاوے پتہ لگ جائے گا حبیب خدا ایسی ذات ویکھ دا جنو دل دتا جاوے تیرے دل دی قدر پچھان لے سرکار نے فرمایا دعوی حضور نے کیتا حضور نے نہیں کیتا بلکہ آنکھو رب نے کیتا میرا تو ایمان کوئی نہیں مندہ دے پھٹے ہوں دا مو میرا تھی میں گوبر کو اکتے ہوں دے مو سے مار دینا نا منے میرا ایمان ہے میں جدو نبی نے فرم دعویٰ کیتا ہے اچھا دعویٰ کر جا کچھ دے ہو این یاکھو زبان نبی دی سی دعویٰ رب دے نالی کہہ دیتا الانا ہن پوچھنا جو جو پوچھ لے ہن ایمان نال گل ہے تھے میں سارے نو جناب دعوے دے فکر پیا دینا ہو بخاری پڑھن والے نو کہہ دینا ہو میں انا گلا اپنے دل دے جناب جے لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ نہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا تے پھر محمد رسول اللہ دی حدیث پیا سنانا تے اپنے اپ کھول کے بیٹھ جاؤ تے آؤ ذرا جناب مطالعہ دا کر لو جے نال لکھی ہوے تے میرا سر وڈ دینا خون واسطے ہوے گا غلطی ترجمے دے اندر کرا تے سر وڈ دینا خون واسطے ہوے گا اپنی کتاباں اردو والیاں دے ترجمے ویکھ لو حبیب خدا نے فرمایا فرمایا جناب سلونی پوچھو جو میرے کو پوچھتے ہیں اللہ شیخ جو تسی جاندے ہو پوچھو وہ جو حبیب خدا نے دعویٰ کر دیتا ہے ہن ذرا غور فرما پوچھن والے جنے بیٹھے سن وہ قیامت دے بارے بھی پوچھ سکدے سن وہ اٹھ کے کہہ سکدا سی کہ دسو پھر قیامت کدوں ہونی ہے میرے رب سونے نے اپنے نبی دی تصدیق نبوت دی صداقت برقرار رکھنے دی خاطر رب نے او بھی دس دینا حبیب خدا نے او بھی دس دینا سی قیامت کدوں ہونی ہے کر کے ہونا ہے جناب جنتا دا اکھاں دی دنیا دی ہر ہر شے دا سوال جڑا وی اس لے ہو جانا سی کملی والے جواب دے پھر دے تے جواب آرائی دینا سی پہلو حبیب خدا نو علم ہونا سی علم پہلو سی دعویٰ دے دعویٰ کیتا ہے جے دعویٰ علم نہ ہوندا حبیب خدا کدی دعویٰ نہ کر دے دعویٰ او دے کیتا ہے کدی ساری خدائی دا علم رکھ لے دے بندے ابھی بے خدا دعویٰ ادھر کیتا ہے جدو آپ نو اپنے سینے مبارک دے علم دے سمندر دا پتا سی آپ نو معلوم سی مینو قیامت دا بھی پتا ہے ہاں ایسے حدیث نے قیامت دا علم بھی ثابت کر دیتا ہو عرشا فرشان دا علم بھی ثابت کر دیتا ہو دنیا دی ہر شے دا علم بھی ثابت کر دیتا ہو ایتھے کوئی بندہ سوال کر سکتا سی وہ کہہ سکتا سی جناب اے جناب صرف شرع دے علم دی گل سی باقی دنیا دی گل نہیں سی آ پھر ایتھے بھی حدیث بخاری ایسے اگلے لفظ پڑھ لینے آ ہن ایک بندہ اٹھیا فقال رجل من ابی ایک بندہ اٹھے عرض کردا کملی والے دسو میرا پیو کون سی میرا ابا کون ہے سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ تیرا باپ حذافہ ہے حذافہ تیرا باپ ہے کیونکہ ان دے بارے مشہور ہے کہ جناب ایک کسی ہور دا ہے جی جناب والا حضور نے وضاحت فرما دیتی حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ تیرا باپ حذافہ ہے کی مطلب تو اپنے صحیح پیو دا ہے اپنے صحیح باپ دا ہے ہاں جی فقال فقال آخر دوجا اٹھیا انہیں آخیا مغربی دسو میرا پیو کون حضور نے فرمایا ابو کا سالم مولا صاحبہ فرمایا صاحبہ دا غلام سالم فرمایا او تیرا باپ ہے فلما را عمر ما فی وجہ ہر عمر خطاب دا چہرہ جدو کملی والے دے چہرے مبارک دے تیوراں نوں ویکھیا حضور غضب ناک ہوئے حضور فرماوندے نے پوچھ لو جو میرے کول پوچھنا دے ادھروں کوئی باپ آیا پوچھدا ہے اپنا آندا تے میرا کی ہن پیو دسنا کسے دا شرع دا مسئلہ نہیں اے شریعت دا حکم نہیں اے حرام حلال دی گل نہیں مگر نبی پاک سرکار نے او وی دس دتا ہن ادھروں منن والے حضرت عمر بن خطاب عمر عرض کر دے لے یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ ہائے ہائے ہائے اس تو اگلی حدیث تے لفظ نے فبارک عمر علی رکبتی حضور دے چہرہ مبارک دی حالت ویکھ کے عمر بن خطاب گوڈیاں پرنے ڈگ پے بارے تعالی رتبتائی گوڈیاں پرنے ڈگ پے گوڈے زمین تے ٹیک لے ہاتھ بن لے عرض کردے نے ردینا باللہ ربا عرض کردے نے سونے آسا رب دے راضی توجہ فرما سا اللہ دے رب ہون تے راضی ہو اسا جناب والا بدل اسلام دین ہو اسا اسلام دے دین ہون تے راضی ہو بابے محمد نبی او سونیا سی محمد دے نبی ہون تے خوشیاں کی مطلب حضرت عمر بن خطاب نے جواب کیوں دیتا ہے اے لفظ کیوں بولے کہ رب دے راضی اللہ دے رب رب ہون تے راضی ہاں اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں محمد پاک دے نبی ہون تے راضی ہاں حضرت عمر نے دس دیتا کملی والے اساں راضی ہاں اساں خوش ہاں اس واسطے کہ سونیا جو بھی تسی شان رکھدے اسی منن والے ہاں اسا منکر نہیں بن دے ہن ایتھے ذرا غور فرما اس حدیث پاک بخاری ایک تھاں تے نہیں آئی تقریبا تین چار تھاواں تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے سونے حبیب خدا نے جناب وضاحت فرما دتی سلونی اما سے تو میرے کول پوچھ لو جو پوچھنا جے کوئی باپ کیا پوچھدا ہے ہن ایتھے گل کر جاواں او اللہ دے بندے اجے صحابیاں دے باپ دا پیو دادیاں نو کملی والے جان دے نے سمجھ لے ساری امت دے پیو دادیاں نو پہچان دے نے اور کوئی غیب تم سے چاہنے ہاں بلا اور کوئی غیب تم سے چاہنے ہاں بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو درود اور کیوں نے غیب لکا کے رکھنا ہے جدو آپ ہی اپنے نبی تو نہیں لکیا ادھر ویکھ اللہ دے بندے اگر غور فرماؤ جے اوتھے کوئی بندہ اٹھ کھلوندا عرض کردا سونیا اپنی ساری امت دے پیو دادیاں دے نام دسو ایمان نال دس حضور دس دے کہ نہ دعویٰ دے پیچھے بیٹھے سن جے نہ دستے تے نبوت نہیں رہندی او یا حدیث پتہ نہیں جتھے عقل دی انتہا ہوے مقام مصطفیٰ دی ابتدا ہوے سنی دا سنی اللہ ساڈی کھوپڑی مننے بھاوے نہ مننے ساڈے جناب عقل تسلیم کرے بھاوے نہ کرے اساں تے حضور نو دل نال من لیا اساں حدیث نو من لیا اساں سبنی والے دے فرمان نو من لیا جدو سرکار تے جو فرمان اگر کوئی اٹھ پیندا آندا سونیا دس رہی ساری امت دے پیو بابیا دے نا کی نے مینو وحدہ اللہ شریک دی قسم آ سونا اتنے ایک تھان دے اتنے سارے پیو کیونکہ دعویٰ کر بیٹھے سن معلوم ہویا حضور نو چشتی دے پیو دادے پردادیاں دا بھی پتا ہے تیرے پیو دادے پردادیاں عملہ کیتیاں کرتیاں ساریاں دا پتا ہے تے وہابیاں دے پیو دادے پردادیاں دا بھی حضور نو پتا ہے کوئی مننے نہ مننے اس واسطے کیوں حضور نے فرما دیتا میرے کو پوچھو جو پوچھ دے ہو دعویٰ کیتا ہے دعویٰ تا کیتا ہے جواب دے سکدے سن کوئی آندا حضور مینوں دسو قیامت کدوں آونی ہے سرکار دس دین دے مگر کیونکہ رب چاہندا سی اینو دسنا نہیں رب چاہندا سی اگاں ایک راز کھولنا نہیں قیامت والا رب چاہندا سی اینو لکا کے رکھنا ہے تائیں کسے سائر نو رب نے اٹھن دتا ہی نہیں ادھروں رب اٹھا دینا ادھروں جواب بھی دے چھڑ دے گل میری سمجھا جی کیونکہ دعویٰ ہے جی اتوں کوئی اٹھ پہ قیامت کدو آنی ہے ادھروں جواب مل جانا سی جی نہ دیں تو نبوت نہیں دیں گی کیونکہ نبی جو دعویٰ کر بیٹھے نبی اپنے دعوے تو نہیں کر سکتا یاد رکھنا میری گل سونے بھی ایک کوئی بخاری دی حدیث نال مسئلے حل ہو گئے پر گل اے آ کہ حدیثاں اودوں اثر کردیاں نے جدوں شرم و حیا ہوے جڑا شرم تو خالی ہوے اونوں بخاری ساری کھول کے اوندے اندر سٹ دیو انہیں جی میں مچھی کھا کے ڈکار مار دا ہے یہ جی میں ڈکار مار جائے گا انہیں مننا نہیں شرم و حیاء ہوگے تے خدا دی قسم نبی دا ایک فرمان ہی بتھیرا ہے ایمان ہوگے تے ایک کو فرمان ہی بتھیرا ہے حجی اگر سرکار نو منن والا اگر دین اسلام نو منن والا ہوگے تے پھر جناب ایک کو فرمان ہی ہوندے واسطے کافی ہے صدقے جامع حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسے جناب والا جناب تے غور کرنا اگر جناب والا ایتھے جناب کوئی بندہ اٹھ کے پوچھ لیندا کہ حضور دسو ساری امت دے بارے حضور نے ساری امت دے بارے دس دینا سی ہن ایتھے کدی اس ہور سنا دینا ترمذی شریف حدیث دیا چھے کتاباں دی حدیث حدیث دیا چھے کتاباں دے وچوں حدیث ہے جی جناب ترمذی شریف دی حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ایک ہاتھ دے اندر وی کتاب پھڑی تے دوسرے ہاتھ کتاب پھڑی صحابہ پوچھدے نے کملی والے آ کی کتاباں نے اے کی کتاباں نے سرکار نے فرمایا اس کتاب دے اندر سارے جنتیاں دے نام لکھے نے تے انہاں دے پیو دادے تے برادریاں دے نام لکھے نے ایسے ہاتھ دے اندر جڑی کتاب ہے دے اندر جہنمیاں دے نام لکھے نے تے جہنمیاں دے پیو دادے پردادیاں قبیلیاں برادریاں دے نام دے نام لکھے نے ہاں جی صحابہ فرماؤندے نے اساں ویکھن ڈایا سرکار دے ہتھ مبارک دے اندر کتاب وہ کتاب کی سی حبیب خدا دی عظمت دا اندازہ لگا وہ کتاب کی سی خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے ہاں جی جناب والا اگر جناب لاہور دے سارے بندیاں دے پیو دادے پردادیاں دے نام لکھے جان تے کڈا وڈا رجسٹر بنے گا بھائی ہیں چکیا جانا کہ میرے ورگا تو جی بہ جا بچا تھلے اوندے گوڈے ہی ساتھ چھڑ دین شباب تو ہاں چک لے تے ہور گل ہے باقی دی گل ہے بھائی ایڈا وڈا پورے لاہور دے کنے کنی آبادی لاہور دی او لاہور دی آبادی کنی ہے لاہور دی آبادی میرے خیال دے کوئی ہونی ہے 35 لاکھ تے 50 لاکھ بندہ ہونا ہے نا 50 لاکھ دی آبادی میرے خیال 50 لاکھ بندے دے پیو دادے پردادے برادریاں رائیے کہے جناب راجپوت ہے جناب کیا ہے جی یہ خانے اب لوچے سید ہے کہ موچی یہ تیلی یہ کون ہے کین نہیں یہ سارے دے جناب برادریاں بھی لکھے جان نام نے پیو دادے پردادے بھی لکھے جان ایمان نال دسو کتنی وڈی کتاب بنے گی جی اونٹ کو بھی نہیں چکی جانی تے اے دے ہور دے تے حضور دی امت تے تانوں پتہ کتے کتے آ او بھائی ہے حضور دی امت دا تے حضور فرما دے لے اے ہاتھ چکے ہو تے اے جنتیاں دے پیو دادا پردادے سارے دے نام نے ایدے جنمیاں دے یورپ سارے دے نام ادھر ہی سی انگریزاں سارے دے نام ادھر ہی لکھیا سی سکولاں والے دے نام ادھر ہی لکھیا سی جناب توجہ فرما کھلے پاسے پیو دادے پردادے دے نام انہاں دے لکھے نال جناب برادریاں دے نام لکھے جناب سرکار نے ہتھاں وچ تے صحابہ دے کھڑے تے تسلی دی حدیث مشکات دے اندر بھی موجود ذرا غور فرما حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتھے جناب شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ علی برید اپنے ملفوظات شریف دے اندر فرماوندے نے فرمایا اصل حقیقت اے سی او رجسٹر تے دنیا دی کتاب نہیں سی حبیب خدا دے ہتھ اے تے نورانی سن ہتھاں مبارک دے اوتے لوح محفوظ دی کتاب ظاہر ہو گئی سی معلوم ہے حضور سرکار تے ساڈے ایک ایک دے ناں توں پردادیاں توں برادریاں توں حضور واقف نہیں اور پوری طرح باخبر نہیں کوئی شے نہیں جڑی کملی والے تے چھپی ہو اور یاد رکھنا سرکار دی موت و حیات برابر ہے جویں اودو ہر شے جاندے سن ہن وی ہر شے جاندے اتھے فرق نہیں اجماع امت ساری امت مسلمان دا اتفاق ہے کوئی ٹاما ٹاما چور فراڈی چکر باز اختلاف کرے تے اور گل ہے کہ دے نال حضور دی امت دے علماء دا اختلاف نہیں رغان کرنا اس حدیث پاک دی تشریح تو بعد حضور دی عظمت علم غیب دے حوالے نال سامنے آ گئی سبحان اللہ علم غیب دے حوالے نال حضور دی عظمت کی نہیں ہو سبحان اللہ ہن میں ایک اور صحابی دا حوالہ پیش کرن لگا اے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب الاصحاب صفحہ نمبر 352 کتنا صفحہ ہے ایتھے بیٹھے ہو شکر ہے اے جناب صفحہ نمبر 352 الاصحاب چھپی اتھوں دی نہیں باہر دے ملک دی چھپی بیروت تے لکھا بیروت تے تے آ ویکھو بیروت لکھا جائے تے میرے وانگے پڑھ دے تو سارے دارالفطر بیروت دی چھپی تیسری جلد نمبر تیسری دارالفطر بیروت دی میں دسن دیا کہ کوئی سجے خدے سندا ہوے تے کتاب کھول کے والا ویکھ لوے اپنی اکھاں نال گھر بہ کے ویکھ لوے تے پتہ لگ جائے یار لکھیا ہے گل صحیح کر گیا کنڈ پچھوان دے تو پر تو جاندا ہوئی تو جاندا ہوئی مخامی نا ایمی لکھر پہنے انہوں نے پڑھ دے اگر دیکھ لیا دیا بندے ہو ان صحابیو دا نام حضرت مالک بن عوف کی نا ہے صحابی دا مالک یاد رکھ لو مالک دا نام سی صحابی دا نام باپ دا نام عوف سی مالک دا نام ہے صحابی دا نام مالک بن عوف حضور دی بارگاہ دے اندر شیر پڑھ دے نے نعت پڑھ دے نے حضور دی بارگاہ تے ہن او نعت دے اندر جو لکھیا ہے او ایویں سمجھ لا کہ سنی نے لکھیا تے سنی پڑھدا پیا تے اگوں سنی نو بناون والا سندا پیا سبحان اللہ اہل سنت دے مذہب نو بناون والا بانی کملی والا سندا ہے تے پکا سنی سن پنا پڑھدا پیا ہیں تے اُتوں رب وی تصدیق کرن دیا سبحان اللہ انہاں کی لفظ نے مائن رہے تو بلا سمے تو بیواہ دل فنہ سے کلہم کا مثل محمدی عظمت مصطفیٰ دا اندازہ لاؤ مذہب وہابی دے صحابی دا پتا لگ جائے گا. اور صحابی پیاندا ہے مان رہ دو ولا سمے تو بے واہر نہ کسے نو میں سنیا ہے نہ کسے نو ویکھیا ہے ساری لوگاں دے اندر محمد دی مثل کوئی نہیں نہ میں سنیا ہے نہ میں ویکھیا ہے محمد دی مثل فی الناس کلہم سارے لوکاں وچ نہ وہابیاں وچ نہ سنیاں وچ نہ مرزائیاں وچ نہ نبیاں وچ نہ رسولاں وچ حضور دی مثل. ہن اگلے لفظ سن لو ہے اس شیر دے اندر جو لکھیا کہ او گل جڑی دشمنان دے اتے ایٹم بم سٹ دے گی تے او مر جائے گا تے پتا لگ جائے گا حضور دے صحابی دا مذہب کیے تے تصدیق ہو جائے گی. سونا جڑا گل فرماندا سی سلونی امبا شے تم میرے کول پوچھو جو پوچھنا جے جو پوچھنا جے پوچھ لو اج اگا نہیں پوچھنا کیونکہ میں پیو دا دے دسن نہیں آیا میں تے اللہ دے حکم دسن آیا پیو دا دے دسن تے نہیں آیا نا وہ تے شان حضور رب نے دتی ہے موج چان جو مرضی دس دے گل نہیں ہلے لگی وَمَتَا تَشَا يُخْبِرْكَ عَمَّا فِي رَبِي. فرمایا جدو تو چاہیں گا او بندیا صحابی شیر پڑیا وَمَتَا تَشَا يُخْبِرْكَ عَمَّا فِي رَبِي اے مصرہ جڑا میرے مذہب دی دلیل یا صحابی فرماؤں دا ہے متا تشا اے بندیا جدو تو چاہویں گا یخبر کاما فی غدی کل جو کچھ ہونا ہے ان دے بارے جدو بھی پوچھے گا حضور دے کولوں تینوں ادوں ہی دس دین گے. متا تشا یخبر کاما فی غدی ہوں اتنے جناب یہ صحابی دا مذہب جدو حضور دے صحابی حضور دے اگے گل پڑی ہے سرکار نے انہاں نوں منع نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا او شرک پیا کرنا ہے کل دی گل نوں کون جاندا ہے حضور نے بھی تے قرآن پڑھیا سی جبریل آ جاندا او دس جاندا تسی غلط ہے غلط بیان دے کل دی گل نوں اللہ تو سوا کون جاندا ہے مگر حضور چپ رہے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کیتی تائید کیتی معلوم ہویا حضور نوں گل دیاں گلاں دی خبر سی. پھر سوال اٹھدا ہے جدوں جناب جدوں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں انصار دیاں او کٹھیاں ہو کے جدوں حضور دے کول بیٹھیاں سن تے انہاں جناب او جناب دف وجا رہیاں سن نکیاں نکیاں بچیاں او دف وجا کے تے انہاں جناب شیر پڑھیا کہ فینا نبیون یخبر گان معافی غدی ساڈے اندر ایسے نبی نے جڑی کل دی گل دس دین گے. انہاں بچیاں پڑھیا تے حضور نے روک دتا حضور نے منع فرما دتا پھر او جناب آپ نے منع فرما دتا تے ہن جناب پھر جے جائز ہوندا تے حضور کیوں منع فرماوندا ہے اوئے تھے امام غزالی دی حجت الاسلام دی احیاء العلوم کھول آپ نے لکھیا فرمایا اس واسطے حضور نے منع فرمایا کہ حضور دی نعت رب دی عبادت ہے حضور دی نعت رب دی تے او بچیاں وجا رہی سن دف تے دف کم کھیل دا حضور نے اس واسطے منع فرمایا تساں اوہی جڑا پچھلے شیر پڑھن رہیاں سو بچیو تسی اوہی پڑھدیاں رہو اے میں اے عبادت رب دی ایندے وچ کھیل والا کم نہیں ہونا چاہیدا وجہ ایسی اگر یہ ہوئی وجہ ہوتی کہ جناب انہوں نے آکھیا نہ کہنے کی گل کیتی تو پھر حضور نے صحابی نو روک دے جو انہوں نہیں روکا سمجھ رہے اصل وجہ یہ سی نہ کہ مصطفیٰ ہے رب دی عبادت اور عبادت کے اندر دو سو وجہ کے کھیل تماشا نہیں کیتا جاتا. اور اتھوں یہ بھی پتا لگ گیا جی میں کئی وارا ٹی ویاں دے اتے تے جناب سکولاں وچ ناتاں ہوندیاں نے تے منڈے جناب نال جناب کوئی ٹھوڑ بجا رہا ہے ساز بجائے جا رہا ہے تو نات پڑی جا رہی ہے ساز نال حضور دی نات پڑنا جائے گا نا حضور دی نات اللہ دی عبادت ہے اس واسطے اج کل تے میں کئی جگہ تے سنیا بھی ہے نعوذ باللہ قرآن ٹول نال پڑھیا جاتا ہے پرانے مجمع اور نعت نو لڑکیاں پڑھن وہ بچیاں نبالغا سن حضور دے اگے پڑھ رہی ہیں سن حضور باپ دی تھان تے یہ یاد رکھنا میری گل حضور دیاں گھر والیاں ساڈیاں ماواں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی قرآن کے اندر ہے واہ واہ ابو ہم حضور ساری آدم دی اولاد دے باپ نے اس واسطے انہاں نبالغا عورتاں بچیاں نے سرکار دے کے دس سجا کے جدو پڑھیا حضور نے منع فرما دیتا کہ بھئی کھیل والا کام عبادت وچ نہیں ہو سکدا ورنہ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اپنے صحابی نو منع نہیں فرمایا جدو ایتھے حضرت مالک بن عوف فرماندے نے متا تشا یخبر کاما فی جدو تو چاہے گا سنن والے کملی والے تینوں کل دیا ساریا گلا دس دے سمجھ آ گئی عظمت مصطفیٰ دی کہ نہیں کون سمجھے ہزار سرکار دی عظمت نو اکھے بے بسم اللہ صفتہ رب دیاں بتھیریاں نے یہ تے صرف جناب یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے علم دی گل ہن حضور دے دید دی گل کرنا توڑ دے اسے بخاری دے وچوں کملی والے بھی دید دی گل کرنا سونے دی نگاہ دی گل کرنا سونا کی کچھ ویکھدا سی حضور سرکار فرمایا کالا ما من شاین لم کن ریتو الا ریتو فی مقامی آدھا حتی الجنت والنار. سرکار ایک جگہ تے کھلوتے نے صحابہ اکرام عائشہ فرمی اتھے جناب گھر دے اندر موجود نے. ہاں جی حضور سرکار آسمان وال دیکھ رہے نے توجہ فرما تے صحابہ جناب جڑے اتھے بیلی کھلوتے نے وہ بھی جناب آسمان وال تکن رہے نے. حضور سرکار فرماؤندے نے میں اتھے کھلوتے ہاں ما من شاین کوئی یہو جی شاین جڑی اتھے کھلوتے ہاں میں نہ ویکھ رہا ہوں. بخاری میں پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 1 فرمایا ما من شاین عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ما من شاین فرمایا کوئی شاہ ہو جی نہیں لم اکن اریتو جڑی پہلو میں نو نہیں دکھائی گئی الا رہے تو فی مقامی حالا میں اپنے ایسے جگہ دے اتری ساری خدائی نو دیکھ رہا ہوں. سمجھ لگی گل دی تائیں اللہ تعالی بڑے علمی فرماوندے نے سبحان اللہ اللہ دے بریلوی کملی والے دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا محبوبا امتی فریاد کرے کیوں نہ کملی والے سنن سبحان اللہ دیکھن دے نے ساری خدائی نو ویکھ دے نے بہ سبحان اللہ میں اس واسطے او سنیاں اسی جتھے وی ہوئیے حضور نو ہن وی پکارنے ہاں جتھے وی ہوئیے کیوں اس واسطے اساں بیانے ہاں حضور ساڈی ساری خدائی نو ویکھن دے نے ساڈے ہر ہر حال نو ویکھ دے نے بہ. ہاں جی بخاری فرما رہی لمت گنری تو الا رہ تو فی مقامی ہادا کوئی شے ایسی نہیں جڑی مینوں پہلو نہیں وکھائی گئی. فرمایا ہوں میں ساری خدائی نو ویکھن دیا وا او علم دی حدیث سی اے حضور دی دید دی حدیث یا معلوم ہویا حضور دے علم ورگ علم دی کوئی حد نہیں کوئی بنا نہیں جنوں بندے پشان لین. حضور دی نگاہ بھی بے مثال یا حضور دا علم بھی بے مثال ہے. ہائے فریاد امتی جو کرے حال زار فریاد امتی جو کرے حال زار ممکن گل سمجھ نہ یہ دسیا جی نہیں ایک بار میرا پیو دادا میرے نام ویکھن دیا ہوگا میرا پیر استاد میرے نام ویکھن دیا ہوگا پھر میں وہ جا کام کران جڑا ان دے سامنے کرن والا نہیں پھر ہور گل بے شرمی تے ہے مگر تھوڑی ہے اپنے پیو دادے دے پیر استاد دے سامنے نہ کرن والا کام کیتا جائے گا پھر بے شرمی زیادہ ہے گل نہیں سمجھا لگا یہ نہیں سمجھ لو بھئی اپنے وڈے دے اگے ہن غسل کرنے اسی لک دی لا لینے تے جے وڈے دے اگے سامنے لک دی لا لے بندا کڈا وڈا بدتمیز بے شرم کڈا وڈا حضور سرکار سانو جان دے وی نے تے دیندے وی نے پکی گل ہے ساڈا ایمان ہے انشاءاللہ تے پھر او ویکھن وی دین ہے تے جانن وی دین ہے تے پھر امتی کڈا بے شرم ہے تے پھر حضور دے او ویکھن دین ہے ایدروں داڑی بنا رہے انہاں دی اکھاں دے سامنے او ویکھن دین ہے اے فلمہ ویکھن دین ہے بڑیاں نگیاں نچ دیاں ویندہ پیا یا تے بنو بابی تے آکھو نا سانو رب ویندہ تے نا حضور ویندہ نا تے جے بن جاؤ سنی تے پھر رب وی ویکھن دیا تے حضور وی ویکھن دیا نے تے پھر سانو چاہیے بے شرمی والے کماں تو بچی حضور جو ویکھن دیا نے پھر اساں منہ کی وکھانا ہونا بس او سنیا میری دعوت تے فکرے جدوں کوئی کم کرن لگے نا شرع دے خلاف اینا ہی سوچ لیا کر تصور ذہن وچ رکھ لے کملی والے ویکھن دیا تے جان دے لے پے میں کی کرنا خدا دی قسم جد دل دماغ چے تصور بیٹھ جاندا ہے نا او جے برائی دے بننے کنارے کے کھلوتا ہے نا تو اتھوں پیچھے موڑ آوندا ہے سونیا تو ویکھن دیا تے تینوں اینا پیار سی حضور فرماندے نے امام یوسف بن اسماعیل نبانی رحمتہ اللہ علیہ جوہر البیار شریف لکھیا ہے فرمایا امتی دے پیر وچ کنڈا لگے تے امتیو تکلیف مینوں دی ہائے کی مقام ہے فرمایا امتی اے تو امت دے پیر کنڈا وچ جائے تکلیف میں محمد عربی نوں دی او اے اللہ دے بندے نے رحمت اللہ نے پیار والا نبی انی انا دے والا میں پیار دے محبت والا نبی انی انا محمد دے تے دکھ رکھ والا جڑا نبی میں گل کرنا اے دسو کدی رب نے بھی اپنی نبی دی موڑی کسے مقام تے کو دسو کو مینوں بھی حدیث کڈ کے دکھاؤ رب دے حبیب نے رب اگے کوئی گل کیتی ہو یا مولا کرنی ہے رب دے حبیب آکھی ہوے تے رب موڑ چھڈی ہوے کوئی ہے کسے جگہ تے گل او رب بے نیاز ہے او چلیا گل سن لئی او بے نیاز ہے تے اونے کبھی نہیں موڑی اساں حضور دے نیاز مان لیا تے لکھا موڑی پھر او بے نیاز تے اودی موڑدا نہیں تے جڑے اسی محتاج ہی کملی والے دے آکھیا مدی آکھیا مدی نفر لگی میرا جو شاید فرید اتار فرماؤں دے نہیں انبیاء بھی حضور دے محتاج نے اولیاء بھی حضور دے محتاج نے عظمت مصطفیٰ ہے نا عظمت مصطفیٰ نبی محتاج نے ولی محتاج نے اس کملی والے دے درد دربان ملائکی مرسل چالا کیا فضل ملائکی مرسل چالا کیا فضل محمد دے درد گدا سرکار دی ساری خدائی گدائے کوئی امتیاز اس محبوب دی نافرمانی کرن تو پہلو ہزار وارا سوچیا کر پشتائے گا ساہ نکلے گا بڑا پشتاوے گا پر اس لیے پشتانا کم نہیں دینا اس لیے پشتاوا کی کریں گا جب چڑیاں چگ دیں اس لیے آکھے گا ہائے وہ سونے میں کی کرتا رہا وا تینوں دکھاندا رہا وا یہ نہ سمجھا گل کہ میں داڑی مننا حضور نو تکلیف نہیں ہوندی نہ نہ سمجھ حضور دے دل مبارک دے اوپر چریٹ وج گئی آ ادھر اس طرح اتنے آیا ادھر چریٹ دل مصطفیٰ دے وج گئی آ جے امتی ہیں حضور دے دل دے چریٹا نہ آ کیونکہ جڑے کہندے سی مران گے اولا کملی والے نو اینا دون تے غضب تے غصہ ہے اگر حضور تیرے سامنے آ جانا تینو دس دے خدا دی قسم تھک کے مر جاندا حضور دا غصہ ویکھ تے حضور نو کنا جلال تے غصہ ہے اس وقت اینا دو چیزاں ایک کنجر دا ڈبا تے ایک کنجر دا محلہ سکول کنجر محلہ ہے تے ٹی وی کنجر دا ڈبا ہے ایک کفر دا سبق پڑھاندا ہے او کفر دے فوٹو دعا کرو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم عظمت ایتھے میں ایک گل ہوں آخر سنا کے نا گل میں چیتے آ گیا بہت اگلے کتاب لیا بھی میں سنت نبوی اور جدید سائنس اس گل نو غور نال سنیا جی، وہ گورنمنٹ جڑی نا پاکستان دی، اس دی ایوارڈ یافتہ کتاب، یعنی انہاں نے انہوں سونے دا تمغہ دیتا ہے گورنمنٹ نے اس کتاب لکھن والا طارق محمود چوہتائی دیوبندی وہابی لکھدا پیا کہ نواب شتاری پاکستان ہندوستان بننے تو پہلو انگریزاں دے دور حکومت شتار علاقہ انڈیا وچ اوندا نواب سی، انگریزاں دا بڑا بندی سی، یو پی صوبے دا اس وقت گورنر سی، انگریزاں نے اپنے ایتھوں دے وفاداراں نوں برطانیہ بلایا، سارے گئے، ایک گورنر بھی گیا نواب شتاری، اوتھے جدوں گیا نا انگریز دا جڑا بیلی سی نا انہیں آکھیا جی نواب صاحب تہانوں ایتھوں دیاں عجیب چیزاں وکھانے آ، انہیں آکھیا بھی گل سن یہ عجائب خانے تے میں سارے ویکھے، کوئی یہو جی شاید میں نے وکھا جی دوجیاں کسی نہ ویکھی، وہ انگریز نے آکھیا جی دوجے دن تو دساں گا، دوسرے دن سوچ سوچ کے انہیں گڈی لیاندی تے ایک ایڈا کاغذ پھڑیا جن دے تے اجازت نامہ سی، اجازت لکھی سی نواب ستاری نے وچ بایا تے جنگل وال رک کر لیا، جنگل وال ایک سڑک جا رہی ہے جیدے سجے کھبے جنگل ہی جنگل ہے، کوئی عبادی نہیں کوئی بندہ نہیں، کئی میل دور چلے رہے، اگے جا کے بہت بڑا گیٹ آ گیا، کوٹ دربار کند پئی ہے، گڈی اٹھے کھلاری گیٹ کیپر نے آکھیا اجازت نامہ دکھاؤ، انہیں اجازت نامہ ہوں دے سپرد کر دیتا، انہیں آتا گڈی اتھے کھلار دی، دروازہ کھولے کیا اندر گڈیاں جنیاں کھلوتی ہیں انہیں بچے کسے کے بیر یہ دو میں اندر تے بیر، پھر اگے سڑک جا رہی ہے اندر اندر تے پھر سڑک تے ٹرپا ہے سجے کا میں پھر جنگل کئی میل پھر سفر ہو اگے جا کے ایک عمارت بڑی بڑی اندر اندر داخل ہو دیکھ دے کی نہیں دیا کسی جگہ تے بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں عربی لباس پائے نہیں ہیں کسی جگہ تے فارسی پہ پڑھیں گی کسی جگہ تے جناب کوئی فن پہ پڑھیں گے نام نہ لے جناب سلام دعا سارا بڑا حیران ہویا انہیں انگریز میں پوچھا نواب شتاری نے کہ یہ کتوں دے مسلمان ہیں انہیں آکھیا بھئی نواب صاحب یہ مسلمان نہیں یہ ساڈے عیسائی نے انہیں آکھیا بھئی عیسائی تے پھر کی پڑھن دے کس شکل چ انہیں آکھیا اے تیار کر کے انہوں زبانہ سکھا کے نا ساری جان پھر مسلمانوں دے ملکاں وچ بھیجیا جاندا پھر جا کے کوئی مدرسہ بنا لیں گے کسی مسجد وچ بڑھ جان گے مختلف ممالک دے اندر انہاں دے صرف دو کم ذمہ لایا جاندے ایک مسلمان چ اختلاف پاؤنا تے دوجا انہاں نوں دتا جاندا ہے حضور دی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور محبت دل وچوں لوکاں دے کڈ دینا عظمت عظمت کدوں نکلے گی جدوں تسی آکھو گے حضور کچھ ساڈے ورگے سن بندے ہی سنو گے اس لیے انہاں دی عظمت رہی عظمت تے ہوندا بڑا ہونا بے مثال ہونا عظمت تے اے سی وہ عظمت تے محبت پیار دلوں نکل گیا محبت یہ ہوندی ہے کہ بندہ اپنے محبوب دے اوپر ہر شے وار چھڑدا ہے عظمت یہ ہوندی ہے کہ انہوں سب تو اچھا سمجھتا ہے عظمت تے محبت جنے کڈن واسطے کیونکہ انہیں آخیا بھی جڑا اختلاف ہے نا ان دے نال بھی مسلمان ایڈے تباہ نہیں ہون گے جنہ چیر انہوں دے دلوں چ عظمت و محبت مصطفیٰ نہیں نکلتی دو چیزاں کرنے واسطے اسا انہاں نوں تیار کر کے بھیجنا ہوندا ہے اوتھوں دے مرزے قادیانی آئے جڑے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوں اپنے ورگا کہن سمجھ لوی یا اوتھوں پڑھ کے نکل گئی تے یا اوتھوں دے پڑھے دا شاگرد ہونا اے میری گل یاد رکھنا تائیں وہ گلا پیا کرتا ہے میرے ورگے نے کچھ بھی نہیں یہ ہمارت مٹی ہو گئے سن عظمت حضور دی کڈن دے آئی محبت حضور دی کڈن دے پیا یہ تو اسلام جب حضور نے وارا دے دیتا دے اسلام آ گیا نا یہ ہو جانو ود کو کیوں جی گٹرائیں چھوڑ دینا ختم چلو اے راوی صاف کر دیو اے میری گل یاد رکھنا جس دے دل عظمت مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ نے وہ پیر دھرتی دے چلن دے قابل نہیں انہوں دھرتی پھٹا پا دیئے دعا کرو اللہ سانو یہ ہو جائے فتنے بازاں تو بچا گیا ساڈی اولاداں نو بچا گیا انگریز پرگرا پرگردا تو اے جناب انہاں دے کلمے پڑھن والے انگریزاں دے کلمے پڑھن والے بےماناں تو اللہ سانو محفوظ رکھے دیکھو ہن کتاب دا نام ہے شہیدان ناموس رسالت کی نام ہے کتاب دا ناموس رسالت یعنی کیا مطلب حضور دی عزت دے واسطے کیڑے کیڑے بندے کٹ مرے کدوں کدوں کٹے مرے انہاں دے وہ سارا لکھا ہے یہ کتاب بھی کسی دو بندی بھی لکھی ہے کہ سنیاں دیا کتاباں وچ بھی وہ گلاں موجود نے تحریک ختم نبوت چلی سی مرزے دے خلاف مرزا جان دے ہو اور مرزائی جدے امتی بن دے نے وہ مرزا قادیانی جڑا سی اون دے خلاف سکندر مرزا دا دور سی کیدا دور سی سکندر مرزا تہاڈے ملک دا بادشاہ رہیا نا این دے دور دے اندر سکندر مرزا دے دور حکومت تحریک ختم نبوت چلی یعنی کیا مطلب علماء تے مسلمان آواز اٹھائی ساڈے نبی آخری نبی نے انہاں تو بعد کسے نو نبوت نہیں مل سکدی لہذا مرزے اور مرزے دی اولاد نو ختم کیتا جائے اس یہ تحریک اٹھی لیکن ویکھو مسلمانو یہ ہے 1953 دی گل کس سن دی پاکستان کدوں بنیا کنے سال بعد دی گل ہوئی 6 سال گل نہیں سمجھ لگی پاکستان بننے تو بعد دی گل ہے ہن اس تحریک دے خلاف یعنی جڑے مسلمان تیرے میرے ورگے کہندے سن ساڈے نبی آخری نبی نے اور نبوت دے دعوے داراں نو ختم کیتا جائے جھوٹے کذاباں نو لعیناں نو مردوداں نو اون دے مرن والیاں نو کافر قرار دے کے مکا دتا جائے اس تاریخ آواز مسلماناں دی سی حق دی آواز سی قرآن اور حدیث تے دعوے دی آواز سی ہر مومن عاشق دے دل دی آواز سی فوج نے کرفیو لا دیتا گورنمنٹ نے کرفیو کیویں لایا اذان دے اوپر بھی کرفیو لگ گیا جڑے کدی سکھ کام کردے ہوندے سن راجا جنگ دا وعدہ سکھ جنو احمد دین نے شہید قتل کیتا سی اور راجا جنگ دا وعدہ سنگھ سکھ سی چودھری اس دا بدماش او حضور دی بانگ اذان والی روک کے رکھدا سی نہیں سی پڑھن دیندا اور اونوں او اونٹ جدا جوان سی اونوں ماریا سی حضور دے دیوانے ایک احمد دین نے جنو اشارہ ہویا سی میاں شیر ربانی دے کول میاں شیر ربانی نے اشارہ دتا آپ نے خواب دے اندر وکھا دتا کہ اے شکل دا بندہ ہی جنو مارنا ہی او پھر ایک نوی کہانی ہے میں صرف اس یا سکھ تے کھتری جس پنڈ وچ زیادہ ہوندے سن اوتھے مسلماناں دیاں بانگاں نشن اڑ دیندے یا پھر تیری یہ کھتری فوج انہاں نے پھر جناب افسراں نے ایک گورنمنٹاں نے انہاں حضور دی بانگ دے اوتے پابندی لا دتی کرفیو لا دتا تیرے اس لاہور دی ایک مسجد دے اندر کتاب دنا شہیداں دے ناموں سے رسالت حوالہ غلط ہوئے سر کرم کرا دیا خون معاف ہوئے نوجوان اس محلے دے 16 17 سال دے نوجوان ایک نے آن کے سپیکر کھول لیا کرفیو دے وچ آن کے اعلان پڑی آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اینا لانتی فوجیاں نے باروں گولی کڈی فیر کیتا اور مسجد وچ بانگ پردے نوجوان مسلمان نو ٹھیر کر دتا مگر عاشقاں دے کم وی ویکھ او نوجوان مودا ہو کے زمین تے ڈگے مسجد دے اندر صدکے جاواں دی موت تو جو رب دا نام بلند کر دیا مسجد وچ موت آ رہی ہے مولا علی نو بھی مسجد وچ موت آئی ہے حضرت فاروق اعظم نو بھی مسجد دے اندر شہید کیتا گیا دوجا نوجوان آیا اس اپنے بھرا دی لاش دے اوتے کھلو کے انہیں آکھے اشہد ان لا الہ الا اللہ انہاں کافراں فوجیاں نے پھر گولی چلائی دوجے نوں اوتھے ڈیر کر دتا تریجا آیا سارا مسلمان آتی ہی ویکھ لیا کی پتا تانوں تہاڈے تے او دادے پردادے کی سن اسی تے بڑ گئے اس قطر دے موٹے چوہے ہاں کیندو بھائی اونے نہ سانو دین دا پتہ نہ غیرت دا نہ حضور دا نہ خدا دا ایک پتہ ہے کیویں ہگڑے تے کیویں مترنے تے کیویں کھانا ہے خدا دی قسم ایسی زندگی تے لاکھ لعنت زندگی ویکھنا مومنا نو مجاہدا دی تیجا نوجوان آیو سپیکر کھلا ہے اونے کملی والے دا نام بلند کر کے شہادت ان محمد رسول اللہ سبحان اللہ اونے اگلا کلمہ پڑھیا فوجیاں نے پھر گولی چلائی تیسرا ٹھہر ہو گیا نو نوجوان محلے والے نے نو نوجوان نے اذان پوری کر دتی نو دی لاش کے گا تو مسجد وچ اٹھیا ایمان لاو دس رب دا نام بلند کردا مسجد کھاڑا کھڑا کام کردا عظمت مصطفی دے اوپر جان دے اونو اس حالت قتل کرنا را کافر ایک مسلمان ہے تو پھر چارہ کر لیں اپنے جرنیل آگا اوہی مرتد نے اوہی کافر نے یہودی اوہ یہودیا کنے چیرے تلخواہ کھاؤ گے کتے والی ہڈی تے ایمان نہ دیو رب دے اگے اوہ نہیں چل سکدا کیا سا بچے پالنے سن تے سانو مجبوری سی بچے پالنے والا رب جڑا بچیاں نو پال دے کتے نو پال دے کھلی نو پال دے ساری خدائی نو پال دے بچے ہر کسے دے اوہی پال دے کوئی بچے نہیں پال سکدا وعدہ اولا شریک دی قسم اے بےمانو تہاڈی روزی تے لاکھ لعنت تہاڈے جرنیلا تے وی لاکھ لعنت تہاڈے کرنا تے وی لاکھ لعنت تہاڈے قانون تے وی لاکھ لعنت اے قانون دے بابا تے وی لاکھ لعنت اے مینوں وعدہ اولا شریک دی قسم او سو تحریک ختم نبوت دے اندر ماں اپنے پتر نو لڑا لڑا کے آلے آ رہی ہے جدان لوہاری چوک کے اندر پہنچی ہندی گولی کی طرح کر دی آواز پہ ہوئی ہے ماں نے پوچھا کیا دی آواز دسیا گیا فوج نبی دے دیوانیاں دے اوپر گولی چلان دی ہے پئی ہن اگے سنو برات والے آکھیا جنہاں دے گھر برات جانی سی گھر والے آکھیا ہن آکھیا جاؤ نکل کر جاؤ سانو بچی ویانا قبول نہیں اچھا حضور دے نا تے قربانیاں پہ لینے آ جڑا لارا سی انہوں مان دیئے پترا پھر تو بھی وہ کم کر کے مینو دنیا آکھے ایک کسے شہید دی ماں پتر کنڈ تے گولی نہ کھائی ویکھو پتر نے گریبان کھول دیتا ہے ہار نو چکیا مایا سو آندا پرا ہو پھر پورا نال ویا سی سینہ کھول کے آندا فوجی نو آندا چویا حضور دے نام دی گولی ایتھے مار پر میں وی آنا او چویا او لومنو او کسے گدڑ دے پترو جا انشاءاللہ العزیز فقیر کنڈ دے اوتے گولی کھان والا نہیں فقیر حضور دے نام دی گولی آئی تے ہتھ لا کے سبحان اللہ کیا اچھے آئے بات تسی سمجھو اے کسے مولوی دی منبر تے بیٹھ کے بڑا کے بخاری سامنے پئیے مینوں کلمہ نصیب نہ ہوئے جے حضور دے نام دی گولی نو کنڈ تے کھاواں تے امام کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا ذوق نہ کہتے کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا نہ بس ایک جہاں فدا مر گئے جوندے ہو سبحان اللہ ہائے ہائے تم بولے کیوں نہیں کروں مصطفیٰ نو دل وچ بٹھا محبت مصطفیٰ نو دل وچ جگہ دے یاد رکھ جس بھانڈے وچ کچھ بھریا ہوئے اتوں جو پایا جائے باہر اڑ جاندا ہے وچ نہیں ٹکدا پہلا دل دے بھانڈے نو غیرت تو خالی کر دے پھر کملی والے تو محبت دا سوال کر تینو پیالہ پا دے جنہ چر اندر بڈھی گڈی تے ٹی وی تے گڈیاں تے فیکٹریاں اینا دا پیار جنہ چر وچ پیائی پیالہ گند نال بھری پھرنا ہے محبوب خدا اپنی محبت دا میٹھا میٹھا دودھ کیویں پاؤں او تو پاؤندے ہی پلیت ہو جائے گا اس پیالے نو صاف کر دے دل نو صاف رکھ لے دنیا وچ رہو مگر دل کملی والے نو دے کسے ہور نو نہ دے بڑے بے قدرے نے انہاں نو کی پتہ دل شے کی ہے یہ تے دل دا راز مصطفیٰ ہی جان دے نے خدا دی قسم میں جدوں اس کتاب دے وچوں ایک گلاں پڑھیاں نے اگ بن گیا میں اور تساں میرے بیان دے انداز تو محسوس کیتا ہونا ہے کہ جے میرے الفاظ ایسن تے اندر کنا ایک اگ بھری ہونی ہے میرے ہیں اور جناب اے یہودی فوج دے خلاف اے یہودی پولیس دے خلاف ہیں جنہاں دے قانون یہودیاں دے حکم آرڈر بس آرڈر ہے یہودی دا باقی قانون شنوں کو نہیں کو پاویں جو مرضی آرڈر کر دے انہاں نوں مننا پیندا ہے قانون اس تک کو نہیں ہیں میں ہو جاں تے لکھ لعنت بھیجنا خدا دی طرفوں تے اونجی پیندی ہے مگر اسی وی نال رل جائیے اس تے بھیج کے کیونکہ اللہ فرماندا ہے کہ یلعنہم اللہ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون فرمایا اے ہو جاں لعنت اللہ وی کردا ہے تے لعنت کرن والے وی کردے نے تا میں لعنت کرنا اللہ دے بندیا اون دے تے کروڑاں ہی لعنت بستیاں نے جڑا اللہ دا نام بند کردا ہی ذکر ہو کے فضل ٹو کے عیب کا جو یہاں رہے پھر کہے مرد کیوں امت رسول اللہ کی حضور دا ذکر روکن والا امتی نہیں عیب کڈن والا امتی نہیں کنڈے کڈن والا امتی تے فضیلتاں نوں روکن والا ہو شاناں نوں روکن والا امتی نہیں امتی اوہی آ جڑا حضور دی شان سنے تے سینہ تھر جائے حضور سرکار دے عیب عیب اوتھے ہے ہی نہیں جدو ہے نہیں پھر امتی ویکھ کیویں سکدا ہے عظمت مصطفیٰ دے صدقہ فقیر نوں اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اجعل ما قرانا وسمعنا واسمعنا والمطعومات والمشروبات والباشرين الانبياء والمرسلين وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وذريتهم وعشرته ومجتهدين العلماء صلحاء المتقين جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يار بھی ہے سرکار نے بخشا قبول آمين سرکار دے درجات بلند فرما سرکار دی اولاد افخار نے بخشا انہاں دے درجات اے رب العالمین مولا اس محفل مقدس دے اندر مسموعات مطعومات مشروبات دا ثواب حضور موسیٰ سمدانی سرکار دی روح مبارک